ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันนั่งอยู่ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีบันทึกเสียงส่งมาตามสายผ่านทางเครือข่ายของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไปยังวิทยุของท่านผู้ฟังมาทางอินเทอร์เน็ตคลื่นสั้น FM AM ไปหมดเพื่อที่จะนำธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ดีแล้วให้มันกระจายไปให้มันก้องไปเป็นการบรรลือศีนาฏการประกาศธรรมะของพระพุทธเจ้าดมฝังเป็นการบรรลือศีนาฏหึมขึ้นบึ้มขึ้นตึมขึ้นเพื่อให้รู้ให้เห็นได้ยินได้ฟังกันว่าทางแห่งความพ้นทุกข์เนี่ยมันมีอยู่วันนี้จึงจะมาพูดถึงหมวดธรรมหมวดหนึ่งที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นแสดงก็เรียกว่าธรรมมุตเทศคือธรรมะบวกอุเทศอุเทศนี่คือหมายถึงที่ต้องยกมาแสดงยกมาพูดมาบอกมากล่าวธรรมะที่ต้องมีการยกขึ้นแสดงก็เรียกว่าธรรมมุตเทศซึ่งธรรมมุตเทศนี้คือการยกธรรมขึ้นแสดงพระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้ล่ะแต่มีภิกษุผู้หนึ่งที่มีความรู้ความสามารถท่านนำมาบอกต่อกล่าวต่อไว้นั่นคือพระภิกษุที่ชื่อว่ารัตตปาละเป็นภิกษุที่ยกหมวดธรรมที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นแสดงคือธรรมมุตเทศเนี่ยมาบอกไว้กับพระเจ้าโกรพยะเมื่อคราวที่แล้วเราได้ฟังเรื่องราวของท่านพระรัตตปาละถามความกันนิดหนึ่งท่านผู้ฟังว่าท่านรัตตปาละเนี่ยเป็นภิกษุที่เลิศกว่าภิกษุอื่นๆในเรื่องของความที่มีศรัทธาแล้วออกบวชการออกบวชของท่านนั้นก็แลกมาด้วยชีวิตเลยถ้าไม่ได้บวชก็จะตายที่นี่ล่ะจะเอาที่นี้เป็นที่ตายหรือเอาที่นี้เป็นที่ที่จะได้บวชอดอาหารอยู่7วันแม่พ่อจึงอนุญาตให้บวชพอบวชแล้วก็ทำความเพียรอยู่ถึง12ปีจึงได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยมบ้านอีกครั้งหนึ่งการที่กลับไปเยี่ยมบ้านในครั้งนี้ก็ได้มีการกล่าวธรรมที่สำคัญสำคัญอยู่สองครั้งท่านผู้ฟังซึ่งข้าพเจ้าจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้ล่ะคือหมวดธรรมที่ชื่อว่าธรรมมุตเทศคือการยกธรรมขึ้นแสดงก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเรามาว่ากันต่อถึงจุดที่ว่าท่านพระรัตตปาละรับนิมนต์ไปฉันที่บ้านของบิดาของตนเองแล้วบิดานี่เตรียมมาตรการเอาไว้จะจับท่านศึกให้ได้ท่านแก้ไขปัญหาอย่างไรในกระบวนการที่บิดาเตรียมเอาไว้ก่อนบิดาเนี่ยก็สั่งให้คนใช้ขนเอากองทองคำมาทั้งหมดมากองไว้กองหนึ่งคนที่อยู่ฝั่งนี้เนี่ยมองไม่เห็นคนฝั่งนู้นแต่คือท่วมหัวเลยทั้งตัวความกว้างด้วยทั้งความสูงด้วยแล้วก็ให้ขนกองแร่เงินกองแรกคือแร่ทองคำกองที่สองคือแร่เงินกองที่สามคือพวกธนบัตรพวกเหรียญพวกอะไรต่างๆแบงค์อะไรต่างๆเอามากองเป็นปึ้งเอาไว้ให้สูงท่วมหัวชนิดที่ว่ามองไม่เห็นคนที่ยืนอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็บอกพวกสาวๆทั้งหลายที่เป็นภรรยาของท่านพระรัตตปาละเนี่ยให้เตรียมการเอาไว้แต่งตัวให้สวยที่สุดชุดไหนที่รู้ว่าเขาเคยชอบเอาชุดนั้นมาอาหารแบบไหนที่สามีของพวกเธอเคยชอบกินจัดอาหารแบบนั้นมาอาหารนี่ก็แต่งไว้อย่างเต็มที่เลยอันนี้คือสองมาตรการแต่สองมาตรการนี้คือที่เราจะเห็นได้อยู่ในพระสูตรแต่เขาจะได้ระบุเอาไว้ลืมบอกไปนิดหนึ่งท่านผู้ฟังถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสที่จะไปอ่านเนื้อหาในพระสูตรเนี่ยพระสูตรรัตตปาละสูตรนี้อยู่เล่มที่13ในข้อที่423พระสูตรที่ชื่อว่ารัตตปาละสูตรเนื้อหาในพระสูตรเนี่ยคุณพ่อได้เตรียมการไว้อย่างนั้นแต่พอเตรียมการไว้อย่างนี้แล้วก็เอาม่านเอาเสื่ออะไรปกปิดเอาไว้ก่อนแล้วก็พอถึงเวลาฉันอาหารพระลูกชายมาเรียบร้อยก็นิมนต์ให้นั่งตรงกลางเลยแต่งอาสนะไว้อยู่ตรงกลางห้อมล้อมด้วยทรัพย์สินต่างๆเหล่านั้นทีนี้พอนั่งเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดม่านออกเปิดเสื่อลำแพนออกให้เห็นทรัพย์สินสมบัติต่างๆนะว่าอันนี้ของปู่นะอันนี้ของปู่ทวดนะอันนี้ของพ่อเองสะสมมาไว้ทั้งหมดเนี่ยเป็นของลูกหมดเลยว่าอย่างนี้ลูกเนี่ยยังหนุ่มยังแน่นยังสามารถที่จะดื่มได้กินไ เอาบริโภคกามซะก่อนแล้วค่อยแก่ค่อยไปบวชก็ได้ว่าอย่างนี้พอพระรัตตปาละเห็นในลักษณะนี้แล้วเราก็เลยกล่าวกับโยมพ่อว่าถ้าบอกว่าท่านจะทําตามคําของข้าพเจ้าเนี่ยก็ให้คนเนี่ยขนขึ้นเกวียนไปให้หมดเลยแล้วก็เอาไปที่ริมฝั่งแม่น้ําคงคาเสร็จแล้วก็ทิ้งมันซะเพราะว่าตัวพ่อเองเนี่ยจะได้รับความทุกข์ความร่ำไรลำพันธ์เพราะว่ามีทรัพย์เหล่านี้เป็นเหตุว่าอย่างนั้นตัวพ่อของท่านพระตปละก็มีความคิดว่าโอ้ยจะเอาทรัพย์ให้มันก็ไม่เอาน้ำซ้ำยังมาสอนธรรมะฉันอีกเอาเรียกสาวๆมาเรียกพวกผู้หญิงที่เคยเป็นภรรยาเคยเป็นบาทปริจาริกาของท่านพระรัตปาละเนี่ยมาหญิงเหล่านั้นนี่ก็แต่งตัวสวยปริ้งอ่ะท่านผู้ฟังมาแล้วก็มาจับที่ขาท่านแล้วกล่าวบอกว่าพ่อของลูกใช้คำนี้พ่อของลูกใช้คำนี้ถามต่อไปว่านางฟ้าทั้งหลายที่เป็นเหตุให้ท่านประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วมาฟังคำเรียกตรงนี้ให้ดีท่านผู้ฟังเพราะว่าในคำเรียกเนี่ยแสดงถึงนัยยะที่มีความสนิทสนมชิดเชื้อกันอย่างคนที่เป็นสามีภรรยากันเนี่ยเขาจะมีศัพท์ที่เขาเจอใช้เรียกกันนะเช่นบางคนที่รักกันเนี่ยเขาจะเรียกเขาตัวเองอย่างนั้นตัวเองอย่างนี้เขาไปนั่นเขาไปนี่มาเนี่ยก็จะมีศัพท์แบบนี้หรือถ้าในทางภาคอีสานแต่คนที่เป็นสามีภรรยากันจนกระทั่งมีลูกด้วยกันแล้วเนี่ยฝ่ายสามีก็จะเรียกภรรยาว่าเท่าแต่ฝ่ายภรรยาก็จะเรียกสามีว่าเท่าเท่าแบบอย่างนี้ก็มีนะหรือว่าเรียกว่าเป็นพ่อของลูกสมมุติสามีภรรยามีลูกออกมาคนแรกชื่อน้องมิ้วอย่างเงี้ยสามีก็จะเรียกภรรยาว่าแม่น้องมิ้วภรรยาก็จะเรียกสามีว่าพ่อน้องมิ้วอย่างนี้เป็นต้นแต่เป็นคำเรียกที่แสดงถึงความสนิทสนมชิดเชื้อความคุ้นเคยกันแต่ภรรยาเก่าเนี่ยใช้ศัพท์ประเภทนี้กับท่านพระรัตปาละท่านพระรัตปาละเนี่ยก็ตอบว่าน้องหญิงเราประพฤติพรหมจรรย์พระเหตุแห่งนางฟ้าทั้งหลายก็หาไม่ได้คือไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์เพราะว่าพวกนางฟ้าที่ว่าคิดว่าจะสวยๆคือผู้หญิงเหล่านั้นก็อาจจะมีความคิดว่าไปบวชไปอะไรเนี่ยก็คงจะได้เห็นสิ่งสวยๆงามๆแบบนั้นจึงเป็นเหตุให้ไปแต่ท่านก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ทีนี้คำเรียกเนี่ยที่เรียกว่าน้องหญิงแต่เป็นคำเรียกที่เป็นทางการมากแบบเหินห่างกันมากแต่ทำให้หญิงเหล่านั้นเนี่ยทำใจไม่ได้อะไรกันเมื่อก่อนนะจะพูดกันหวานหูนะพูดกันภาษาเขากับตัวเองหรือว่าเท่าหรือว่าพ่อน้องมิ้วอะไรประมาณนี้แต่พอมาคราวนี้ใช้ศัพท์ที่มันเหินห่างมากทำใจไม่ได้ท่านผู้ฟังสลบเป็นลมไปเลยและในขณะนั้นท่านพระรัตปาละก็เลยถามว่าเอ้าจะให้โภชนะก็ให้เถอะอย่าทำให้ลำบากเลยท่านกระบดีเนี่ยคือพ่อของท่านพระรัตปาละเนี่ยมีความคิดว่าด้วยสองมาตรการเนี่ยจะต้องทำให้ศึกได้แน่นอนก็เลยคิดว่าจะจัดเตรียมสำรับไว้สำหรับกินข้าว3คนแล้วกินข้าวพ่อแม่ลูกกินข้าวด้วยกันและคิดว่าลูกจะออกมาครองเรือนเห็นทรัพย์สมบัติเห็นภรรยาแล้วก็เตรียมการไว้อย่างนั้นเอาแต่ไม่ยอมเว้ยเอางั้นก็ให้กินข้าวก่อนนะเอาสำรับอะไรต่างๆมาถวายประเคนให้ฉันเรียบร้อยพอท่านฉันเรียบร้อยละมือจากบาตรเท่านั้นท่านผู้ฟังรีบยืนขึ้นทันทียืนขึ้นแล้วกล่าวธรรมที่เป็นคาถาหนึ่งแต่กล่าวทำที่เป็นคาถาหนึ่งตรงนี้มีแง่มุมในพระสูตรนี้เขาเขียนว่าได้ยืนขึ้นแล้วก็กล่าวคาถาปกติแล้วเวลาที่จะกล่าวทำใดๆนี่นะจะต้องนั่งนะพระภิกษุนะแต่ว่าเอ๊ะทำไมท่านกินข้าวเสร็จปุ๊บปล่อยมือจากบาตรปุ๊บลุกขึ้นยืนปั๊บกล่าวทำพวกแล้วรีบไปทันทีในลักษณะการยืนเนี่ยคือการรีบไปไม่นั่งไว้ก่อนเพราะอะไรอันนี้ก็อธิบายไว้ในส่วนที่เป็นคำอธิบายในท่านฟังว่าบิดาของท่านพระรัตปาลาเนี่ยได้เตรียมมาตรการอันที่3เอาไว้มาตรการที่1คือเรื่องของทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมเอาออกมาล่อไว้แล้วไม่เวิร์กไม่ได้ใช้ไม่ได้ผลมาตรการที่2พวกเราผู้หญิงภรรยาอะไรต่างๆมาจัดการเตรียมไว้อันนี้ก็ไม่ได้ผลล่อลวงไม่ได้มาตรการที่3ทีนี้ใช้กําลังนั่นคือเตรียมพวกคนที่มีกําลังแข็งแรงพูดง่ายๆคือบอดี้การ์ดเตรียมพวกหน่วยรักษาความปลอดภัยที่กล้ามเป็นมัดๆเอาไว้นะเล็งไว้ละว่าท่านฉันเสร็จเมื่อไหร่จะเดินออกไปเนี่ยจะจับแขนสองข้างปลดผ้ากาสายาออกจับใส่ชุดขาวซะศึกให้ได้มีความคิดว่าอย่างนี้นี่คือแผนการที่3ที่บิดาของท่านเตรียมการเอาไว้เพราะนั้นทำให้ท่านพระรัตปาละเนี่ยเห็นวี่แววแล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนฉันเสร็จปุ๊บ รีบลุกขึ้นกล่าวคาถาแล้วก็เหาะหนีไปนะเหาะหนีไปเลยคาถาที่ท่านพระรัตปาลกล่าวท่านผู้ฟังก็เกี่ยวกับเรื่องของกามนี่แหละว่ามันไม่ดีอย่างไรอย่างไรนะกายนี้มันไม่ดีอย่างไรอย่างไรสิ่งเหล่านี้มันจะมาหลอกคนโง่ได้เท่านั้นแต่จะมาหลอกคนที่แสวงหาฝั่งพระนิพพานเนี่ยไม่ได้นะพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเหมือนกับนายพรานที่ปลูกผักเอาไว้แล้วก็เตรียมบ่วงเพื่อที่จะดักกวางเนื้อสายแต่ท่านนั้นเป็นกวางเนื้อสายที่ฉลาดนะมีอุปมาอุปไมยอีกข้อหนึ่งที่เปรียบเหมือนกับกวางเนื้อสายที่ฉลาดเข้าสู่สวนผักของนายพรานแล้วกินอาหารเรียบร้อยก็หลีกไปไม่ถูกติดบ่วงเช่นเดียวกันท่านฉันอาหารเรียบร้อยแล้วยืนขึ้นแล้วโดยความที่จะรีบไปไม่ไปทางประตูละมีคนกำลังแข็งแรงพวกบอดี้การ์ดอะไรเตรียมจัดการแล้วก็หอดหนีไปอันนี้ที่เขาอธิบายมาในคำอธิบายนะแต่ในเนื้อพระสูตรเนี่ยมีข้อความที่ว่าท่านยืนขึ้นกล่าวคาถาแล้วก็ไปในการกล่าวคาถานั้นก็ไม่ได้มีใครบรรลุทำอะไรล่ะเพราะว่าเขายังมีความเห็นไม่ถูกต้องกันอย่างไรก็ตามพอท่านหลีกออกจากบ้านของตนเองมาแล้วก็มาพักอยู่ที่สวนป่าของพระราชาตรงนี้จึงเป็นที่มาของธรรมะที่ชื่อว่าธรรมุตเทศหมายถึงธรรมะที่ยกขึ้นแสดงคนดูแลสวนป่าชื่อมิควะเห็นท่านพระรัตปาละเหาะลงมาเนี่ยก็เกิดอัศจรรย์ใจก็เลยรีบไปเรียนพระเจ้าโกรพยะว่ามีพระมาอยู่ที่เนี่ยมีการกระทำแบบนี้แบบนี้พระเจ้าโกรพยะได้ยินข่าวนี้แล้วก็เดินทางไปพบท่านพระรัตปาละเอาเห็นก็จำได้ละว่าอ๋อนี่เคยเป็นกุลบุตรที่อยู่ในแคว้นของตนเองและมีทรัพย์มีเงินทองมากก็เลยถามท่านพระรัตปาละถึงความเสื่อมสี่อย่างท่านผู้ฟังที่บุคคลบางคนในโลกนี้เจอเข้าแล้วเนี่ยก็จึงออกบวชสี่อย่างนั้นคือความเสื่อมเพราะชราคือบางคนแก่แล้วแก่แล้วมีลูกมีเมียอะไรเรียบร้อยแล้วอายุมากแล้วแล้วก็มีความคิดเห็นว่าโอ้อายุมากขนาดนี้จะไปแสวงหาทรัพย์หรือทำทรัพย์ที่มีอยู่ให้เจริญมากขึ้นเนี่ยไม่ได้หรอกเอาบวชก็แล้วกันพระภิกษุที่เป็นสาวกชั้นยอดใน80รูปแรกเนี่ยที่บวชตอนแก่ก็มีนะเช่นท่านพระมหากัสสปะหรือท่านพระอัญญาโกฏัญญะเนี่ยเหล่านี้ท่านก็บวชเมื่ออายุมากละอายุมากกว่าพระพุทธเจ้าอยู่หลายสิบปีทีเดียวอันนี้ก็คือบวชเมื่อแก่เจอความเสื่อมคือความแก่แล้วก็จึงบวชหรือว่าในข้อที่2เสื่อมเพราะความเจ็บไข้นะป่วยหนักเจ็บไข้หนักไม่สามารถที่จะบริโภคกามอะไรต่างๆได้ละลงละฉันก็เลยไปบวชซะแบบที่2นี้ก็มีหรือแบบที่3ความเสื่อมจากโภคทรัพย์ทรัพย์สินสมบัติที่เก็บสะสมไว้อะไรต่างๆหายหมดจะไปทําให้มันงอกเงยขึ้นมามันก็ไม่ได้ละโอ้ปลงซะปลงชีวิตฉันไปบวชแล้วกันนี่แบบที่3หรือแบบที่4เจอความเสื่อมจากญาติญาติตายหมดเลยเช่นนางปตาจราอย่างเงี้ยสามีตายลูก2คนตายพ่อแม่พี่ชายก็ตายเจอความเสื่อมขนาดนี้แล้วก็เลยขอบวชแบบนี้ก็มีแต่ทีนี้ท่านพระรัตปาลาเนี่ยไม่ได้เป็นแบบทั้ง4แบบนี้ผมก็ยังดำอยู่ยังอยู่ในวัยต้นอยู่ยังสามารถเสพกามได้ร่างกายก็ยังแข็งแรงทรัพย์สินสมบัติในตระกูลก็ยังมีหมู่บ้านทุลโกฏิตานี่ก็มีญาติของท่านเยอะแยะเอ๊ะแล้วบวชทำไมบวชทำไมอันนี้จึงเป็นคำถามที่พระเจ้าโกรพยะชงแต่งขึ้นตามท่านพระรัตปาละวันนี้จะพูดเรื่องนี้แหละท่านผู้ฟังเกริ่นมาตั้งนานเพื่อที่จะมาถึงจุดนี้แหละที่เรียกว่าธรรมมุตเทศท่านพระรัตปาละรู้อะไรเห็นอะไรได้ยินอะไรถึงได้ออกบวชเป็นบรรพชิตรู้อะไรเห็นอะไรมาว่างี้แต่ตรงนี้จึงเป็นจุดที่ให้มาพูดถึงหมวดธรรมที่เรียกว่าธรรมมุตเทศธรรมมุตเทศนั้นคืออะไรท่านพระรัตปาละบอกว่ามีธรรมอยู่4ข้อนี้ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงรู้ทรงเห็นแล้วเมื่อรู้เห็นแล้วได้แสดงธรรมมุตเทศคือธรรมะที่ยกขึ้นแสดง4ข้อนี้นะทำให้ท่านพระรัตปาละเนี่ยได้ฟังได้เห็นอย่างนั้นแล้วจึงออกบวช4ข้อมีอะไรท่านผู้ฟังเอาข้อแรกก่อนข้อที่1ก็คือโลกเนี่ยอันจรานำไปไม่ยั่งยืนโลกอันจรานำไปไม่ยั่งยืนข้อที่2โลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนธรรมมุตเทศข้อที่3โลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละสิ่งทั้งปวงไปและข้อที่4โลกนั้นบกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหา สี่ข้อนี้เป็นธรรมมุตเทศคือธรรมะที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นแสดงที่พระพุทธเจ้ารู้แล้วเห็นแล้วแล้วเมื่อคนอื่นรู้ตามเห็นตามก็จึงจะออกบวชจากเรือนได้ข้อที่หนึ่งที่บอกว่าโลกนั้นอันชรานำไปเนี่ยเป็นอย่างไรท่านพระรัตบาลก็ถามพระเจ้าโกรพยะนี่แหละว่าสมัยตอนที่มาบพิตรเนี่ยอายุ20ปี25ปีมีความเชี่ยวชาญในเพลงยุทธต่างๆควบคุมช้างควบคุมม้าเพลงธนูอะไรต่างๆรู้จักการใช้อาวุธทุกอย่างหมดมีกำลังวังชาคล่องแคล่วสามารถที่จะรบชนะในสงครามต่างๆได้อันนี้พระองค์เคยเป็นอย่างนี้ไหมพระเจ้าโกรพยะก็บอกว่าใช่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนแม้ตอนนั้นเนี่ยมันแข็งแรงมากจนกระทั่งเหมือนกับว่ามีฤทธิ์ไม่มีใครจะสู้ได้เลยจะเป็นอย่างนั้นพระเจ้าโกรพยะว่าแล้วตอนนี้ล่ะเป็นยังไงท่านพระรัตบาลถามตอนนั้นเนี่ยท่านพระเจ้าโกรพยะก็อายุ80ตามฝังอายุ80แก่แล้วแต่บางทีตาก็ฝ้าฟางคิดว่าจะเดินก้าวย่างยกขาไปทางนี้แต่มันดันพลาดเหยียบถลายไปทางอื่นแบบนี้ก็มีท่านพระรัตบาลก็บอกอันนี้ล่ะนี่ล่ะคือโลกเนี่ยมีความชรานำเข้าไปไม่ยั่งยืนอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งนะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยรู้แล้วเห็นแล้วทรงแสดงแล้วทำให้กุลบุตรที่เห็นตามรู้ตามเนี่ยออกจากเรือนบวชเพื่อที่จะเอาชนะความแก่ตรงนี้ในข้อที่สองที่บอกว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนความเป็นใหญ่ใดๆในโลกเนี่ยไม่มีใครที่จะมีเป็นของเฉพาะตนได้ต้านทานไม่ได้ถามพระเจ้าโกรพยะตมุฟังบอกว่าเคยป่วยไหมเคยเจ็บไข้ไหมความป่วยความเจ็บไข้เช่นนี้ที่เรียกว่าต้องนอนสมอ่ะคือประชวนหนักป่วยหนักพระเจ้าโกรพยะบอกเคยแต่ตอนนั้นป่วยเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งโอ้โหป่วยชนิดที่เรียกว่าจะตายอ่ะญาติต่างๆคิดว่าโอ้พระเจ้าโกรพยะจะตายแล้วจะตายแล้วจะสวรรคตแล้วรีบแห่กันมาดูใจครั้งสุดท้ายแต่พระรัตปาลาก็ถามว่าอ้าวงั้นตอนนั้นเนี่ยตอนที่ป่วยหนักขนาดนั้นเนี่ยมีทุกขเวทนาหนักขนาดนั้นเนี่ยสามารถจะสั่งได้ไหมว่าเอาญาติพวกนี้นะช่วยแบ่งเอาเวทนาความเจ็บปวดตรงนี้ไปส่วนหนึ่งญาติอีกพวกหนึ่งเอาแบ่งเอาเวทนาความเจ็บปวดของฉันไปหน่อยฉันจะได้เหลือน้อยหน่อยเบาลงหน่อยสั่งการได้ไหมพระเจ้าโกรพยะบอกโอ้สั่งไม่ได้เลยไม่สามารถที่จะสั่งให้เวทนาที่มีอยู่ในตัวไปให้คนอื่นได้ที่แท้ตัวฉันเองตัวเองนี่แหละจะต้องเสวยเวทนารับเวทนานั้นแต่คนเดียวความเป็นใหญ่ไม่มีนี่แหละนะที่พระพุทธเจ้าหมายถึงยกขึ้นแสดงว่าโลกเนี่ยไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนใหญ่ขนาดไหนเนี่ยก็ไม่สามารถจะสั่งเวทนาให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่าให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นสั่งไม่ได้มันเป็นอาพาธนี่คือข้อที่2ธรรมมุตเทศในข้อที่3มีอีกท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้ารู้พระพุทธเจ้าเห็นแล้วก็ได้ยกขึ้นแสดงเอาไว้ว่าโลกเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไปหมายความว่าสิ่งที่พระเจ้าโกรพยะมีความเอิบอิ่มเพียบพร้อมมีความสุขทางตาทางหูมีทรัพย์สมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิต่างๆเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้ง5สามารถที่จะเอาไปโลกหน้าด้วยได้ไหมหรือว่าจะต้องไปตามยถากรรมพระเจ้าโกรพยะก็ยอมรับว่าถ้าจะเอาไปโลกหน้าด้วยไม่ได้นะทรัพย์สินสมบัติเหล่านี้ทุกคนก็คนอื่นเขาก็มาเอาไปพอสวรรคตไปแล้วตายไปแล้วเนี่ยลูกก็เอาไปแต่เขาก็ใช้กันไปแต่ตัวข้าพเจ้าเองที่ถ้าตายไปแล้วเนี่ยก็จะไปตามยถากรรมอันนี้แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นแสดงว่าโลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไปผู้ที่เห็นตามแล้วรู้ตามแล้วก็จะออกบวชจากเรือนเพื่อที่จะต้านทานเพื่อที่จะละเจ้าสิ่งเหล่านี้ให้ได้ละเจ้าความไม่ดีเหล่านี้ให้ได้นี่คือธรรมมุตเทศข้อที่3ในข้อที่4คือธรรมะที่พระพุทธเจ้ารู้เห็นแล้วยกขึ้นแสดงแต่ว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุของตัณหาในคำนี้หมายความว่าคนในโลกที่ยังมีตัณหาอยู่เนี่ยได้เท่าไหร่แล้วมันก็ไม่รู้จักพอท่านผู้ฟังท่านพระรัตปาลาเนี่ยถามพระเจ้าโกรพยะอย่างนี้บอกว่าพระองค์เนี่ยครอบครองดินแดนในแคว้นกุรุและมีความมั่งคั่งมีความรุ่งเรืองมีความเจริญมีทรัพย์สินเพชรนินจินดาเรื่องต่างๆเยอะแยะอยู่ละเป็นอย่างนี้อยู่ละแต่ซึ่งท่านพระเจ้าโกรพยะก็ยืนยันว่าเป็นอย่างนั้น นะเพราะว่าแคว้นนั้นเป็นแคว้นที่ใหญ่นะมีกำลังพลมีทั้งความร่ำรวยมีโภคทรัพย์มากมายทีนี้ต้องบอกว่ามีข้าราชการคนหนึ่งเขาเดินทางมาจากทางทิศเหนือเขาบอกว่าในดินแดนนั้นเนี่ยมีทรัพยากรต่างๆมากเลยมีทั้งสัตว์ที่ฝึกแล้วมีช้างมีม้ามีเงินมีทองมีแร่ธาตุต่างๆทั้งที่ขุดทำมาแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ทำมีผู้คนมากมายแล้วในเมืองนั้นเนี่ยเขามีสตรีเป็นผู้ปกครองเนี่ยพระองค์เนี่ยสามารถที่จะรบชนะด้วยกำลังพลประมาณเท่านี้เท่านี้ถ้ามีคนมาแจ้งข่าวอย่างเนี้ยให้พระเจ้าโกราพยะฟังท่านพระรัตปาลาถามว่าแล้วพระองค์เนี่ยจะทำอย่างไรตอบอย่างทันควันเลยตะบุฝังพระเจ้าโกราพยะตอบอย่างทันควันเลยว่าเอ้าถ้าเป็นอย่างนี้รู้ข้อมูลแล้วว่าเขามีทรัพยากรดีขนาดนั้นรู้แล้วว่าเราจะสามารถรบชนะด้วยกำลังเท่านี้ก็ต้องแต่งทัพไปรบเอามาพระรัตปาลาก็ถามต่อว่าเอาแล้วถ้าทางตะวันออกและมีคนมาแจ้งข่าวแบบนี้เหมือนกันทางที่ตะวันออกทางที่ใต้ก็เหมือนกันทางที่ตะวันตกก็เหมือนกันมีข้าราชการของพระองค์เนี่ยมาแจ้งข่าวว่ามีเมืองมีประเทศที่เขามีขุมทรัพย์มีทรัพยากรต่างๆมากแล้วผู้ปกครองเนี่ยก็เป็นผู้หญิงเราสามารถที่จะรบชนะได้ด้วยกำลังพลเท่านี้จะทำอย่างไรแน่นอนเลยท่านผู้ฟังคนที่ยังมีตัณหาครอบงำอยู่เนี่ยก็ต้องแต่งทัพไปเอามาแต่ถ้าเขามีคนมาบอกว่านี่คุณทำการค้าอย่างนี้สิมันจะดีนะจะร่ำรวยนะคุณลงทุนตรงนี้คุณไปทำงานต่างประเทศแต่คนที่ยังมีตัณหาครอบงำเนี่ยคว้าไปแน่นอนไปเอาแน่นอนถ้ามันมีอะไรที่มันจะได้เนี่ยก็ต้องเอาล่ะต่อให้ได้มีอยู่แล้วก็จะเอาอีกแต่ต่อให้พระเจ้าจักรพรรดิที่ครอบครองดินแดนถึงฝั่งมหาสมุทรแล้วเนี่ยถ้ามันมีฝั่งมหาสมุทรฝั่งโน้นนะแล้วสามารถที่จะไปเอาได้นะก็จะไปเอานี่คือความหมายของธรรมะที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นแสดงว่าโลกเนี่ยไม่อิ่มด้วยตัณหาโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดเป็นธาตุของตัณหาเป็นธรรมมุตเทศคือธรรมะที่ยกขึ้นแสดงข้อที่4ที่พระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้เห็นทรงแสดงเอาไว้บุคคลที่ได้ยินได้ฟังแล้วรู้ตามเห็นตามแล้วจึงสามารถที่จะออกบวชจากเรือนเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเพื่อที่จะทำโลกความทุกข์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยให้สิ้นไปได้ทำตัณหาเนี่ยให้มันดับระงับไปได้ธรรมมุตเทศ4ข้อนี้ท่านผู้ฟังแต่จริงๆอันนี้ไม่ใช่เป็นพุทธวจนะนะไม่ได้เป็นที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แต่กล่าวโดยท่านรัตปาละซึ่งท่านรัตปาละเนี่ยยืนยันว่าท่านเนี่ยฟังมาจากพระพุทธเจ้าอันพระผู้มีพระภาคผู้รู้ผู้เห็นได้ทรงแสดงไว้ท่านก็เลยมาบอกต่อแล้วข้าพเจ้าก็ไปหาดูทั่วพระไตรปิฎกตามฟังไม่มีเรื่องธรรมมุตเทศที่กล่าวไว้แบบนี้ในที่อื่นๆนอกจากที่นี่แต่ว่าดูความหมายแล้วเนี่ยตามฟังสอดคล้องกันมากกับที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้นะหมวดธรรมที่พระพุทธเจ้าจะแสดงเนี่ยถ้าจะแบ่งใหญ่ๆเลยนั่นก็คือ2หมวดหมวดที่1ก็คือเรื่องเกี่ยวกับโลกุตระนั่นก็คือหมายถึงเรื่องของอริยสัจ4หมวดที่2ก็คือส่วนที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นก็คือส่วนที่เป็นอนุบุพพิกถาอนุบุพพิกถานี่คือเรื่องที่แสดงไปตามลำดับไล่มาตั้งแต่เรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของสวรรค์โทษของกามแล้วก็อนิสงส์ในการออกบวชนั้นนี่4ข้อธรรมมุตเทศนี้เรียกว่าอนิสงส์ของการออกบวชหรือว่าเรื่องโทษของกามน่าจะต้องมีอยู่ใน2ส่วนนี้เพราะว่าเราเจอดูในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านผู้ฟังจะมีที่พระพุทธเจ้าบอกว่าจะเทศเรื่องอนุบุพพิกถาไว้เยอะแยะมากมายเป็น 20-30 รอบนั่นน่ะแต่เขาก็ไม่ได้ระบุลงรายละเอียดรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ว่าทานเนี่ยพูดอะไรบ้างอะไรบ้างซึ่งก็จะมีกระจัดกระจายอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดนะศีลเป็นยังไงบ้างก็จะมีกระจัดกระจายอยู่ที่นู่นที่นี่เยอะแยะเต็มไปหมดสวรรค์ก็เหมือนกันนะโทษของกามอันนี้ส่งในการออกบวชก็จะเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเรื่องที่พระพุทธเจ้าจะตรัสเกี่ยวกับอันนี้ส่งในการออกจากกามหรือว่าโทษของกามเนี่ยจะต้องมีธรรมมุตเทศ4ข้อนี้อยู่แน่นอนอันนี้เราพอจะอนุมานลงกันได้เพราะฉะนั้นคนที่บวชมาแล้วเนี่ยมาประพฤติพรหมจรรย์แล้วไม่ว่าจะประพฤติพรหมจรรย์ในลักษณะของศีล8ก็ตามหรือว่าประพฤติพรหมจรรย์ในลักษณะของการบวชเป็นภิกษุบวชเป็นแม่ชีก็ตามเถอะคุณมาประพฤติพรหมจรรย์แล้วเราใคร่ครวญตรงนี้ให้ดีใคร่ครวญตรงนี้ให้ดีเพราะตรงนี้จะเป็นการตอกย้ำความสำคัญของการประพฤติพรหมจรรย์ของตัวท่านเองเพราะว่าถ้าคนที่ไม่ได้ภูมิใจในการประพฤติพรหมจรรย์ของตนเองอ่ะ ไม่รู้บวชมาทำไมบวชมาก็อยู่ไปวันๆไม่มีจุดมุ่งหมายอะไรคุณมาใคร่ครวญเรื่องธรรมุตเทศนี้ให้ดีนับว่าข้อที่หนึ่งโลกเนี่ยอัญชรานำเข้าไปไม่ยั่งยืนธรรมุตเทศข้อที่สองโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่มีความเป็นใหญ่เฉพาะตนคุณสั่งการอะไรไม่ได้สั่งการได้บ้างแต่เวลาที่มันเจ็บเนี่ยจะสั่งเวทนาให้มันไปที่นู่นอย่าให้มันอยู่ที่นี่เหมือนที่พระเจ้าโกรพยะจะสั่งความเจ็บของตัวเองให้ไปแบ่งไปหาญาติบ้างไม่ได้ธรรมุตเทศข้อที่สามโลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปทรัพย์สินสมบัติที่เรามีในปัจจุบันนี้ไม่สามารถที่จะเอาไปด้วยได้สุดท้ายก็จะไปตามยถากรรมและในข้อที่4โลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาถ้ามีอยู่แล้วแล้วถ้ามันจะมีทางที่มันจะได้อีกก็จะไปเอาอ่ะคนที่ถ้ามันมีตัณหาเนี่ยมันเหมือนกับหม้อที่ไม่มีก้นใส่ยังไงก็ไม่เต็มได้กรองแคว้นนี้แล้วถ้ามีโอกาสที่จะได้แคว้นอื่นก็จะเอาอีกเพราะตัณหามันเป็นอย่างนั้นมันพาไปเป็นอย่างนั้นคาถาหนึ่งสุดท้ายท่านผู้ฟังที่ท่านพระรัตปาละกล่าวสรุปไว้ในเรื่องนี้ที่แคว้นกุรุกล่าวไว้กับพระเจ้าโกรพยะแต่ข้าพเจ้าจะนำคาถานี้มาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังเป็นคำที่ท่านแต่งไว้เป็นคำฉันท์ในภาษาบาลีแปลออกมาเป็นภาษาไทยแล้วอ่านให้ฟังแล้วเป็นการจบลารายการไปเลยท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่าเราเห็นมนุษย์ทั้งหลายในโลกที่เป็นผู้มีสมบัติได้ทรัพย์แล้วย่อมไม่ให้เพราะความหลงโลภแล้วย่อมทำการสั่งสมทรัพย์และยังปรารถนากามทั้งหลายยิ่งขึ้นไปพระราชาทรงแผ่อำนาจชนะตลอดแผ่นดินทรงครอบครองแผ่นดินมีมหาสมุทรเป็นที่สุดมิได้ทรงรู้จักอิ่มเพียงฝั่งสมุทรข้างหนึ่งยังทรงปรารถนาฝั่งมหาสมุทรข้างโน้นอีกพระราชาและมนุษย์เหล่าอื่นเป็นอันมากยังไม่สิ้นความทะเยอทะยานย่อมเข้าถึงความตายเป็นผู้พร่องอยู่ละร่างกายไปแท้ความอิ่มด้วยกามย่อมไม่มีในโลกเลยอันหนึ่งญาติทั้งหลายพากันสยายผมกร่ำกรวนถึงผู้นั้นพากันกล่าวว่าได้ตายแล้วหนอพวกญาตินำเอาผู้นั้นคลุมด้วยผ้าไปยกขึ้นเจิญตะกอนแต่นั้นก็เผากันผู้นั้นเมื่อกำลังถูกเขาเผาถูกแทงอยู่ด้วยหลาวมีแต่ผ้าผืนเดียวและโภคสมบัติไปญาติก็ดีมิตรก็ดีหรือสหายทั้งหลายเป็นที่ต้านทานของบุคคลผู้จะตายไม่มีทายาททั้งหลายก็ขนเอาทรัพย์ของผู้นั้นไปส่วนสัตว์ย่อมเป็นไปตามกรรมที่ทำไว้ทรัพย์อะไรๆย่อมติดตามคนตายไปไม่ได้บุตรภริยาทรัพย์และแว่นแคว้นก็เช่นนั้นบุคคลย่อมไม่ได้อายุยืนด้วยทรัพย์และย่อมไม่กำจัดชราได้ด้วยทรัพย์นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวชีวิตนี้ว่าน้อยนักว่าไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาทั้งคนมั่งมีทั้งคนยากจนย่อมกระทบผัสสะทั้งคนพาลทั้งนักปราชญ์ก็กระทบผัสสะเหมือนกันแต่คนพาลย่อมนอนหวาดอยู่เพราะความที่ตนเป็นพาลส่วนนักปราชญ์อันผัสสะถูกต้องแล้วย่อมไม่หวั่นไหวเพราะเหตุนั้นแลปัญญาจึงประเสริฐกว่าทรัพย์ปัญญาเป็นเหตุถึงที่สุดในโลกนี้ได้คนเป็นอันมากทำบาปกรรมเพราะความหลงในภพน้อยภพใหญ่เพราะไม่มีปัญญาเรื่องให้ถึงที่สุดสัตว์ที่ถึงการท่องเที่ยวไปมาย่อมเข้าถึงกันบ้างประโลมบ้างผู้อื่นนอกจากผู้มีปัญญานั้นย่อมเชื่อได้ว่าจะเข้าถึงกันและปรโลกหมู่สัตว์ผู้มีบาปธรรมละโลกนี้ไปแล้วย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนเองในโลกหน้าเปรียบเหมือนโจรผู้มีความผิดถูกจับเพราะโจรกรรมมีตัดช่องเป็นต้นย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนเองฉะนั้นความจริงการทั้งหลายที่วิจิต รสอร่อยเป็นที่รื่นรมใจย่อมย่ำยีจิตด้วยรูปมีประการต่างๆอาตมภาพเห็นโทษในกามทั้งหลายเพราะเหตุนั้นจึงบวชเสียสัตว์โลกทั้งหลายทั้งหนุ่มทั้งแก่เมื่อสรีระทำลายไปย่อมตกตายไปเหมือนผลไม้ทั้งหลายที่ร่วงหล่นไปอาตมภาพรู้เหตุนี้จึงบวชเสียความเป็นสมณะเป็นข้อปฏิบัติอันไม่ผิดเป็นผู้ประเสริฐแท้ดังนี้แหละ